799. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O współpracę w kwestiach bezpieczeństwa apeluje premier. Zapowiada, że Polska przystąpi do budowy żelaznej kopuły nad Europą. Prawie 600 osób podsłuchiwanych Pegasusem. Jest niemal pewne, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister Bodnar przedstawi informacje o skali inwigilacji. Rosyjska delegacja dostanie od Francji zaproszenie na obchody 80. rocznicy D-Day. Premier Donald Tusk zaapelował do wszystkich sił politycznych o współpracę w kwestiach bezpieczeństwa. Podczas posiedzenia rządu rozmawiał o tym z dowódcami wojskowymi, a także szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Premier poinformował, że Polska będzie współpracować w ramach inicjatywy Europejskiej Tarczy Powietrznej, ale będzie także dalej rozwijać systemy Pilica, Narew i Wisła. Bezpieczeństwo musi być dziś przykazaniem numer jeden, mówił po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. Wskazał, że weekendowy atak Iranu na Izrael został w ponad 90% udaremniony przez systemy izraelskie. Widać wyraźnie i po wojnie ukraińskiej, i po Bliskim Wschodzie, że żeby wyeliminować zagrożenie, żeby zbudować realne bezpieczeństwo, a więc też poczucie bezpieczeństwa, przede wszystkim trzeba umieć kontrolować niebo nad swoim terytorium. Szef rządu dodał, że Polska musi wzmacniać ochronę swojego nieba i wykorzystać do tego zarówno własny potencjał, jak i sojusznicze inicjatywy. I stąd nasza deklaracja w sprawie przystąpienia do programu Sky Shield. Żelazna kopuła to niemiecki program uruchomiony niespełna 2 lata temu. Włączyło się do niego już kilkanaście europejskich państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu minister sprawiedliwości chciałby przedstawić informację o skali inwigilacji Pegasusem. Adam Bodnar podkreślił, że sprawa jest na tyle ważna, że wymaga dyskusji plenarnej. Tu kwestia jest decyzji, czy przedstawić to na forum komisji, czy też na forum Sejmu. Ja myślę, że lepiej byłoby, żeby to zrobić po prostu na forum Sejmu, żeby to poddać później pod dyskusję. Sprawa jest na tyle ważna, na tyle istotna dla nas wszystkich, że dobrze by była później przedmiotem dyskusji plenarnej. Tego, że informacja o inwigilacji zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Izby, nie wykluczył marszałek Szymon Hołownia. Były koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński przyznaje, że dane dotyczące liczby osób podsłuchiwanych przy użyciu Pegasusa są wiarygodne. Takich osób w latach 2017-2022 było 578. Mariusz Kamiński dodaje, że zawsze odbywało się to za zgodą sądu. Zawsze, i to też potwierdził minister Bodnar, zawsze była zgoda sądu, zawsze była zastosowana cała procedura, czyli służba wnioskuje do prokuratora generalnego. Tam funkcjonował specjalny zespół prokuratorów, który badał pod kątem formalnym i merytorycznym wniosek służby. Jeżeli uznał, że jest to wniosek zasadny, kierował sprawę do sądu. Prokuratorzy wystawili wezwania do stawienia się w prokuraturze pierwszym 31 osobom inwigilowanym Pegasusem. Francja zaprosi rosyjską delegację na obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Na zaproszenie delegacji miał zgodzić się prezydent Francji Emmanuel Macron. W uroczystościach zaplanowanych na 6 czerwca mają wziąć udział liderzy wielu państw, m.in. Stanów Zjednoczonych. Od lat gospodarzem normandzkich uroczystości jest organizacja Mission Libération, która poinformowała, że ze względu na rosyjską ofensywę w Ukrainie zaproszenia nie dostanie Władimir Putin. Drugi dzień procesu Donalda Trumpa jest oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie, które miał rzekomo przekazać aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels. To pierwszy przypadek w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy były prezydent postawiony jest w stan oskarżenia. Amerykańskie media informują, że Donald Trump na sali sądowej z zaciekawieniem przygląda się nowo przybyłym kandydatom do ławy przysięgłych. Łącznie z około 500 kandydatów zostanie wybranych 12, w tym 6 rezerwowych. Aby zostać ławnikiem, trzeba mieć skończone 18 lat, posiadać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych oraz mieszkać na nowojorskim Dolnym Manhattanie. To o tyle ważne, że w 2020 roku w wyborach prezydenckich w tym regionie na Joe Bidena zagłosowało 87% osób, a na Donalda Trumpa tylko 13%. Ławnicy muszą być z tej części Nowego Jorku, ponieważ to prokuratura Manhattanu postawiła postawiła zarzuty. Z tego powodu prawnicy byłego prezydenta ze względu na znaczną przewagę demokratów starają się o przeniesienie procesu w inne miejsce. Uważają, że nie będzie on bezsporny. Donaldowi Trumpowi grozi 5 lat więzienia, ale to bardzo mało prawdopodobne, aby trafił za kratki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Jest przekaźnikiem nastroju i emocji dla dziennikarzy, aktorów i piosenkarzy, narzędziem pracy. W Światowym Dniu Głosu warto przypomnieć, że nad głosem można pracować, mówi prowadząca szkolenia z emisji Głosu Katarzyna Kazańska. Praca nad głosem to jest ćwiczenie zarówno fizyczne, ale też praca nad sobą, praca nad swoją osobowością, praca nad oddechem. I jest tak dużo czynników, które wpływają na nasz głos, że w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w ten temat, zaczynamy uczyć się prawidłowej emisji głosu, to chcemy wiedzieć jeszcze więcej. By prawidłowo dbać o głos, należy systematycznie nawadniać organizm, wietrzyć pomieszczenia, a także unikać podnoszenia głosu i krzyków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz chciałoby się odchrząknąć, żeby zabrzmieć właściwie. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Wieczorem odbędą się rewanżowe mecze ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bliżej awansu do najlepszej czwórki są FC Barcelona i Atletico Madryt. Duma Katalonii pokonała na wyjeździe 3-2 Paris Saint-Germain, a Los Rojiblancos wygrali 2-1 z Borussią Dortmund. Niemiecka ekipa ma tę przewagę, że rewanż zagra u siebie. U naszych zachodnich sąsiadów optymizmu nie brakuje. O czym z Berlina Adam Górczewski. Ważnym orężem Dortmundczyków będzie stadion. Wszystkie miejsca, ponad 80 tysięcy, oczywiście wyprzedane. Dortmund marzy o kolejnej magicznej nocy, pisze portal Sport.de. Nawet hiszpańscy dziennikarze trenera Borussii pytali z obawami o swój klub, o atmosferę na trybunach. Oczywiście, to jedno z najlepszych miejsc na świecie do grania w piłkę. Przed tygodniem to kibice Atletico pomogli zespołowi, ale daliśmy radę. Jesteśmy pewni, że nasi fani zrobią wszystko, żebyśmy osiągnęli dobry rezultat, a my chcemy dla nich zagrać świetny mecz. Edin Terzic potwierdził dłuższą nieobecność Sebastiana Allera. A dziennik Bild już szuka dla Borussii napastnika, bo Niklas Füllkrug nie trafił od 9 meczów. Julian Brandt uspokaja jednak, że zespół wie, jak dziś zagrać. Musimy być cierpliwi, spokojni i przede wszystkim skupieni. Do tego efektywni, wtedy pokonamy Atletico. Piłkarze i sztab wierzą, kibice też. Z wiarą w awans u innych już słabiej. Die Welt przypomina, że Borussia od 11 lat nie grała w półfinale Ligi Mistrzów, a z pozostałej w rozgrywkach ósemki ma najmniejsze szanse na tytuł Mistrza Europy. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Początek obu spotkań o 21:00. A w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet trwa walka o medale Mistrzostwa Polski. W meczu o trzecie miejsce Budowlani Łódź grają z BKS-em Bielsko-Biała. Pierwsze starcie BKS wygrał 3-0, a w tym momencie to Łodzianki prowadzą 1-0. Pierwszy set wygrany 25-16. Alessandro De Marchi wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Tour of the Alps. Włoch wyprzedził Austriaka Patryka Gampera i Kanadyjczyka Simona Peloda. Jedyny reprezentant Polski Cesare Benedetti był 79. Liderem wyścigu pozostał Norwek Tobias Foss. Dla wielu koszykarzy wyścig w Alpach to ostatni poważny sprawdzian przed Giro d'Italia. I na koniec jeszcze tenis. Andrzej Rublow niespodziewanie już na drugiej rundzie zakończył swoją przygodę z turniejem ATP w Barcelonie. Rosjanin przegrał z niżej notowanym Brandonem Nakashimą z USA 4-6 i 6-7. Dla Rublowa to czwarta porażka z rzędu w imprezie tej rangi. Wtorkowe późne już popołudnie pod znakiem dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie. Tam mogą też wystąpić opady krupy śnieżnej. Na północy i w rejonach podgórskich opady śniegu z deszczem, wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7 do 12 stopni, chłodniej nad morzem około 6 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 9 minut po 18 po południe w Trójce. W trzeciej godzinie witamy w niezmienionym składzie Daniel Leśniewski, Maciek Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Reach out, touch faith. We'll be right back. Personal Jesus i Depeche Mode w Trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Po 17 wspominaliśmy o ulubionych gryzoniach internetu, o kapibarach, ale okazuje się, z Państwa telefonów wynika, że Państwo jednak mają inne zoologiczne sympatie. Pozdrawiam kapibary, chociaż przyznaję, że najbardziej przyciągają mnie lemury i oceanarium. Oceanarium jest wspaniałe. Stojąc bezpośrednio przy tej szybie, w pewnym momencie wydaje mi się, że jestem gdzieś tam wśród tych wszystkich super zwierząt pływających, zwłaszcza płaszczki. To żeby jeszcze ktoś chciał się w internecie zająć płaszczkami, bo lemurami to już się na ekranie zajęli animacji filmowych. 13 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Temat wyborczy przed nami. W zasadzie zostały 3 dni. W najbliższy piątek o północy zacznie się cisza wyborcza, a więc kandydaci walczący w drugiej turze o urząd wójta, burmistrza lub prezydenta jedynie do tego czasu mogą walczyć o przychylność wyborców. A my zaglądamy dziś do kolejnych miast i przyglądamy się pojedynkom nie tylko na obietnice, ale i bardzo ostrą krytykę. Kuba Witkowski. Wybory samorządowe mają to do siebie, że trudno w nich szukać tego, co obserwowaliśmy jesienią. W dużych miastach główny problem polega na tym, że te wybory albo są już z góry rozstrzygnięte, albo są dotyczą tylko jednej strony, to znaczy jednej opcji. Stwierdza profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I coś w tym jest, chociaż przykładowo w Krakowie, gdzie obaj kandydaci wywodzą się z podobnych środowisk, a do tego w najnowszym sondażu Ipsos mogą liczyć na zbliżone poparcie, ta niedzielna potyczka może być niezwykle emocjonująca. To nie jest tak, jak chciałby kontrkandydat, że będziemy poszerzać się i aneksować gminy ościenne. To akurat Aleksander Misztalski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który przy okazji zapowiedzi utworzenia metropolii krakowskiej nie zawahał się, by uderzyć w swojego rywala Łukasza Gibałę. Zresztą lista obietnic po jednej, jak i drugiej stronie jest naprawdę długa. Gibała. Zrobimy dokładny audyt szpitali, jak one działają, co tam można poprawić. Obiecuje Łukasz Gibała. Czasami to chodzi nawet o takie drobne rzeczy, jak jakość posiłków, jak przyjazność otoczenia. No na pewno jest to walka kandydatów, którzy nie różnią się aż tak bardzo jak wtedy, kiedy to byłby ktoś, kto jest jednoznacznie po jednej stronie, jeśli chodzi o ogólnopolskie podziały, jednoznacznie po drugiej. I tak samo, gdyby to był ktoś, kto jednoznacznie kontynuuje na przykład sukcesor, nie mówiąc już o tym, że urzędujący wcześniej prezydent, ale ktoś, kto jest namaszczony, jednoznacznie pilnowany, przewidziany jako następca, a kimś, kto jest stale w opozycji. Stąd coraz więcej czysto wyborczych zagrywek, na przykład zarzutów Gibały wobec Misztalskiego o upartyjnianie miasta, czy Misztalskiego wobec Gibały o ciche porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. W jakimś sensie podobna sytuacja jest też w Gdyni. Tam do drugiej tury nie wszedł rządzący wiele lat Wojciech Szczurek. Tak naprawdę walczy ze sobą dwójka krytyków dotychczasowego prezydenta i to też może być bardzo ciekawe. O kim mowa? Witam serdecznie. Tadeusz Szemat, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdyni, ekonomista. To akurat Tadeusz Szemiot i to sprzed lat w rozmowie z dziennikarzem Gazety Świętojańskiej. Z kim powalczy w niedzielę? Dzień dobry, Aleksandra Kosiorek. Być może będziemy współpracować. Aleksandra Kosiorek startuje z ramienia gdyńskiego Dialogu. Dziś, co śledził reporter Polskiego Radia Gdańsk, i ona i jej rywal spotykali się z mieszkańcami miasta. A pan skąd ma moją ulotkę? Dostałem przed chwilką. Dobrze. No. Moja żona powiedziała, że jak sobie zrobimy zdjęcie, to ma pani głos. No to dawaj. To też na panią zagłosuję. Na pewno na panią. Bardzo na pewno dziękuję. Na panią. Zachęcam do głosowania na siebie, dzięki. Ma pan mój głos, dzień dobry. Dzięki, bardzo proszę o poparcie. Może pani zechce na mnie zagłosować? Bo się waham. Proszę się nie wahać, naprawdę. Dobra, bezpieczna zmiana dla naszego miasta. Pytanie, kto z tej dwójki sięgnie po zwycięstwo w niedzielę? To, kto wygra w Gdyni, będzie zależało od bardzo wielu czynników. Stwierdza politolog z Uniwersytetu Gdańskiego Jarosław Och. Po pierwsze od tego, jaka będzie frekwencja. Po drugie od tego, jak zachowają się osierocone elektoraty po tych kandydatach, którzy w drugiej turze już nie biorą udziału. Czy Wojciech Szczurek udzieli poparcia? Jeżeli tak, to komu? Chyba bliższy byłby jednak panu Szemiotowi niż pani Kosiorek. Ale też wiem, że nikt w sztabie pana Szemiota na to poparcie nie oczekuje. Dlatego i w Gdyni pojedynek w drugiej turze może okazać się ciekawy. Tym bardziej, że mimo ostrej wyborczej walki są i deklaracje dalszej powyborczej współpracy. Jeszcze 3 dni kampanii i my też jeszcze przez 3 dni będziemy śledzić dla państwa przebieg kampanii przed drugą turą. Właściwie w naszym imieniu śledził będzie Kuba Witkowski. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia i pustki. 21 minut po 18. 116, 111. Co dziewiąty nastolatek w Polsce wysyłał za pośrednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia. 58% młodych ludzi wie, że robią to ich rówieśnicy. 6% przyznaje, że zdarzyło się im wysłać swoje intymne zdjęcia osobie poznanej w internecie. Tymczasem najczęściej są to oszuści wyłudzający tego typu treści. Sexting, bo o nim mowa, stanowi poważne zagrożenie dla młodych ludzi. Materiały przesyłane w prywatnej korespondencji trafiają potem do sieci, a przedstawione na nich osoby stają się ofiarami cyberprzemocy. Jak sobie z tym radzić? Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja znajoma nie pochodzi ani z jakiejś wybitnie ubogiej rodziny, ani z takiej, która ma super dużo pieniędzy, tylko z takiej zwyczajnej rodziny, po prostu taka przeciętna rodzina i tyle. No ale ona bardzo lubi taką jedną grę i ciągle w tej grze wyskakują jej jakieś informacje, że kup to, to dostaniesz na przykład, nie wiem, super buty. No więc ona wzięła sprawę w swoje ręce i zrobiła te zdjęcia części intymnych albo bikini, bo chciała te super genialne nowe buty. No i okej, dostała te buty, no bo miała te pieniądze, ale teraz ma przypał, bo ja wiem, że ona nie chciała tego zrobić i że chciała tylko dla tych super butów, ale ona powinna wiedzieć, że nie powinniśmy aż do tego dochodzić. A teraz mnie pyta, co ona ma zrobić, jak jej pomóc. Dziecko jest ofiarą, niezależnie od tego, jakie są okoliczności, czy inicjatywa była po stronie dziecka, czy się nie zastanowiło, działało lekkomyślnie i tak dalej, to jest po drugiej stronie osoba dorosła, która jest przestępcą. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zawsze zastanawiam się nad tym, jak dorosłe, świadome osoby mogą żerować na niewinności dzieci. Co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko pada ofiarą czegoś, co nazywa się sextingiem? Ten sexting ma różne formy. Z jednej strony młodzi ludzie wysyłają nagie zdjęcia między sobą, bo są ze sobą w relacji. To jest, mówi się, normatywne. No a jest też taka forma, kiedy te zdjęcia, i to już jest forma przestępstwa, że są pozyskiwane od młodej osoby i często wiąże się z tym, czy właśnie jakaś gratyfikacja, czy jakiś szantaż, jakieś straszenie. Pozyskiwane są po to, żeby dalej tymi materiałami obracać. A co w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza sextingu? W jaki sposób można mu pomóc? Tutaj bardzo łatwo jest o pretensje, bardzo łatwo jest o niezrozumienie tej sytuacji. Natomiast musimy pamiętać po pierwsze, że dzieci są dziećmi, dzieci eksperymentują, poznają świat i to jest naturalne, ale przede wszystkim to są nasze dzieci, nasi uczniowie, nasze uczennice. Kochamy je, dbamy o nie, jesteśmy za nie odpowiedzialni i musimy mieć na uwadze przede wszystkim ich dobro. A to dobro wymaga opieki, a nie pretensji na tym pierwszym etapie. Natomiast dalej, powinniśmy zrobić wszystko, żeby te materiały wycofać z sieci, tak żeby te materiały bądź przestały krążyć po sieci, bądź żeby w ramach takiej profilaktyki, żeby nie trafiły w takie miejsca, w które mogłyby je obejrzeć inne osoby. A taka pomoc dla dziecka, które ulega sextingowi, takie pragmatyczne wskazówki dla osób, które wiedzą, że proceder zaistniał. Przede wszystkim szybka reakcja, otoczenie dziecka opieką, ale też zabezpieczenie dowodów, bo one mogą być potrzebne. Rozpoznanie tej sytuacji, poinformowanie policji, jeżeli to są materiały, które na przykład nie zostały jeszcze opublikowane, ale zostały na przykład wykradzione z telefonu dziecka, czy wyłudzone przez kogoś, na przykład przez rówieśnika albo inną osobę, którą znamy, no to oczekiwanie jak najszybsze, żeby zostały skasowane tak, żeby nie trafiły do sieci. Czyli wszystko w kierunku wsparcia dziecka i zatrzymania obrotu tymi materiałami. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni

reklamy. Minęła 18.30. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura chce przesłuchać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z ich udziałem w głosowaniach w Sejmie. Przesłuchanie odbędzie się w najbliższy czwartek, a dotyczy udziału Kamińskiego i Wąsika w głosowaniach w grudniu. Odbyły się one już po tym, jak marszałek Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaszeniu mandatów poselskich obu polityków. Robert Bąkiewicz z prokuratorskim zarzutem uszkodzenia zabytku. Chodzi o sprawę z końca stycznia, kiedy opublikował film, na którym maluje na budynku siedziby Ministerstwa Klimatu symbol Polski walczącej. Bąkiewicz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zniszczenie zabytku grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Trwa dogaszanie pożaru starej giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze. Służby ratunkowe nie dają żadnych gwarancji, że fasadę budynku da się ocalić. Problemem jest miedziany dach, pod który nie można się przedostać, dopóki trwa pożar. Ogień pojawił się rano, zawaliła się charakterystyczna iglica budowli i część dachu. Do tej pory z pogorzeliska udało się uratować ponad 100 dzieł sztuki. Z powodu fatalnej pogody samoloty, które miały lecieć do Dubaju, są przekierowywane na inne lotniska. Odloty odbywają się teraz bez przeszkód. Ulewa zalała również drogi dojazdowe. Prognozy pogody przewidują dalsze ekstremalne warunki i utrudnienia do jutra rana. Władze lotniska apelują do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi, aby uzyskać aktualne informacje. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zabrzmiały monety, ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Chiny dziś zaskoczyły dobrymi wynikami. Ich wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł 5,3%, przy czym analitycy oczekiwali zwyżki tylko o 4,6%. 14 346 mieszkań kupili w ubiegłym roku w Polsce obcokrajowcy. Najwięcej w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. W sumie lokale te miały prawie 835 tysięcy metrów kwadratowych. To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 metrów. Dane te są niemal identyczne z tymi z 2022 roku. Największą popularnością polskie nieruchomości cieszą się wśród obywateli Ukrainy. Kupili oni w ubiegłym roku nad Wisłą ponad 7 tysięcy mieszkań o łącznej powierzchni prawie 390 tysięcy metrów kwadratowych. Na podium mamy jeszcze Białorusinów i Niemców. Najwięcej wniosków o pieniądze na wymianę starych pieców węglowych w programie Czyste Powietrze złożyli mieszkańcy Rybnika. W przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych najlepiej wypadła gmina Radlin w województwie śląskim. Aż 16 gmin ze Śląska znalazło się w pierwszej 20 najaktywniejszych gmin w kraju i to przynosi wymierne korzyści, mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Jeszcze kilka lat temu w Rybniku było ponad 120 dni smogowych każdego roku. Obecnie jest tych dni mniej niż 20. W 2023 roku w Rybniku było 16 dni smogowych. I ta potężna poprawa była możliwa dzięki wymianie kilkunastu tysięcy starych pieców, kotłów na węgiel. Na drugim miejscu pod względem liczby wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze w ostatnich 5 latach uplasowała się Częstochowa, a na trzecim Łódź. Właściciele marek odzieżowych Lord i Lavart zostali ukarani przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za fałszowanie składu ubrań. Prezes Łokiku Tomasz Chrustny wyjaśnił, że konsumenci byli wprowadzani w błąd. Konsumenci nie mogą samodzielnie zweryfikować składu surowcowego odzieży. Muszą w tym zakresie ufać informacjom na etykiecie. Dla wielu osób taka informacja jest bardzo ważna. Ma wpływ na cenę, sposób konserwacji czy zastosowanie. Gdyby konsumenci mieli prawdziwe informacje o składzie ubrań, to mogliby ich w ogóle nie kupić. Polskie sklepy odzieżowe dostały 4 miliony złotych kary. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie pod kreską. Indeks największych spółek stracił prawie 2,5%. A geopolityka osłabia także złotego. Dolar kosztuje obecnie 4,09 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5,10 zł. A w pogodzie niezmiennie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, deszcz i burze możliwe szczególnie na zachodzie i na południu od 7 do 12 stopni na termometrach. 24 minuty pozostały do 19:00, tu Trójka, audycja popołudniowa. cheating now. Red hair with a curl. The White Stripes w swoim stylu, szybko i mocno, a teraz przed nami spotkanie pachnące chlebem. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zapach chleba przypominający dzieciństwo, a może dźwięk chrupiącej skórki, który obudzi w nas wspomnienia. Są piekarnie, które potrafią cofnąć czas. Właśnie do takiej zaprosimy już za chwilę. Małgorzata i Krzysztof po życiowych zawirowaniach przeprowadzili się poza Warszawę z babcią, dwójką dzieci i psem. Założyli tam piekarnię, z której wydobywający się zapach działa jak magnes. Zapraszam serdecznie na reportaż Jakuba Tarki, Zakwas Szczęśliwy. Ludzie przychodzą i mówią, Boże, jak tutaj wreszcie pięknie pachnie w centrum Wyszkowa. Pachnie swobodą, takim zbożem gdzieś w polu, rozgrzanym słońcem, taką smakowitością życia. To też jest dla nas ogromnie ważne, że mamy komin, którym idzie prawdziwy dym z prawdziwego pieca i ten dym pachnie chlebem. To jest rzeczywiście na przykład moje wspomnienie z dzieciństwa. Ja mieszkałam na osiedlu w Warszawie, ale mieliśmy tam piekarnię. I do tej pory pamiętam zapach, jak się wysiadało z autobusu i uderzał ten zapach chleba. Jak ktoś mnie pytał, jakie mam wspomnienie z zapachu, pamiętam, jakieś miałam zajęcia na studiach, to ja mówiłam chleb. I osoby przychodzą do nas z ulicy, bo na przykład nie znają nas i mówią, musiałam wejść, bo tak pachniało chlebem. To jest jakiś powrót chyba trochę do tego, co było kiedyś i czego przez lata bardzo brakuje, bo nawet jak mamy jedną piekarnię przy drugiej... Po prostu sklep z pieczywem. Sklep z pieczywem, to tego zapachu nie ma. Gdzie chleb jest kojarzony z poczuciem bezpieczeństwa, z komfortem, ze śniadaniem, z domem. Że naprawdę siła tego chleba, myślę w naszej kulturze, ale też w takim wspomnieniu jest gigantyczna. Przychodzą do nas osoby, jedzą rogalika z makiem i zaczynają opowiadać o tym, że jak ugryźli ten rogalik, to przeniesie się do czasów dzieciństwa w Kamieńczyku. I zaczyna się cała opowieść o tym, jak to za dzieciaka się chodziło, jak piekarz sypał mąką i tak dalej. I to są, wydaje mi się, takie rzeczy, których nam brakuje. Po pierwsze człowieka, czyli że był jakiś piekarz, że istnieje piekarz, że ja idę do sklepu, kupuję coś, co ktoś dla mnie zrobił. Przychodzą teraz, tutaj jest piekarz Krzysztof i znamy piekarza. I to jest po prostu nawrót do rzemieślnictwa. Muszę powiedzieć, że o tej porze, o drugiej w nocy, to jeszcze chyba nigdy nikogo nie nagrywałem. Tak? No, jest jeszcze parę zawodów, które można by spotkać, nagrać o tej porze zdecydowanie, ale jest dużo więcej życia, niż się to może właśnie wydawać. O, włączam piec. Piec to serce piekarni, także bardzo ważna sprawa. Od wtorku do soboty jestem tutaj, tak od 2.30. Jeden dzień to jest poniedziałek, co przyjeżdżam o 6.30. Niedziela to jest jedyny moment, kiedy mam dłonie bez śladów mąki, bo faktycznie jak spotkasz się ze mną którykolwiek dzień tygodnia poza niedzielą, nawet jeżeli w staram się po pracy jak najdokładniej, to gdzieś zawsze ta mąka zostanie na palcu, na przypaznokciu i faktycznie widać, że no nie mogę ukryć, nie mogę ukryć mojego zawodu. Jak piasek na plaży. Jak piasek na plaży, jak mak. Jak mamy środy z makiem, to zawsze później wychodzimy i wracamy gdzieś ten mak w kieszeni. Nawet jak wymienisz ubranie, to no nie ma szans. No zawsze takie drobne ziarenka, a już nie mówiąc o mące, to szczególnie. Mam mały zakwasik bezglutenowy. Zadowolony zakwas? Aż za bardzo. Aż z pojemnika wyskoczył. Może była zbyt ciepła woda dodana i on po prostu trochę przerósł pojemnik. No to jest jak praca z człowiekiem. Czasami każdy z nas może coś zrobić trochę nieoczekiwanego, zaspać albo przyjść za wcześnie, albo przyjść za późno. Praca piekarza to ciągła praca z żywiołem. Zakwas jest połączeniem mąki i wody. Żeby wypiekać chleb na samym zakwasie bez użycia drożdży, musi być dokarmiony, musi być szczęśliwy, musi być w pełni sił. Także dbamy o te nasze zakwasy, zabieramy je do domu na weekend. Tam są poddawane wypoczynkowi, ale takiemu aktywnemu, żeby miały 6-12 godzin odstępu między karmieniami, żeby potem były gotowe do pracy. To jest żywy układ biologiczny, ale jak taki nasz przyjaciel zdecydowanie. Jakby mamy z nim relacje, wiemy kiedy trochę się gorzej czuje, kiedy lepiej. Oczywiście staramy się cały czas, żeby się czuł jak najlepiej. W takiej piekarni przemysłowej też ten proces tak samo wygląda? W piekarniach przemysłowych stosuje się przyspieszone procesy, żeby jak najszybciej wyrobić ciasto. Nawet jeżeli ciasto jest dodatkiem zakwasu, no to przyspieszamy to drożdżami i wtedy te bakterie nie mają tyle czasu, żeby przerobić wszystkie składniki, które są, co właśnie jest największym gwarantem smaku i tego, że te zboża i te wszystkie składniki są strawniejsze dla żołądka. Jesteśmy pierwszym pokoleniem u nas rodzinnym, który ma własną firmę. Więc nikt nam nie pomoże. Wszyscy zawsze pracowali albo głową, albo na etacie. Jesteśmy również pierwsi, którzy postanowili żyć z tego, co zrobił rękami, w obcym miejscu. Jesteśmy pierwszym, który się zdecydował na wyjazd z Warszawy, bo co najwyżej nasi przodkowie do niej jechali. To, że chcemy się wyprowadzić z Warszawy, ja najpierw nie do końca byłem przekonany do tego pomysłu, a później się śmiejemy nieraz, że jeszcze byłem większym entuzjastą niż Gośka. To jest cała układanka, która zaczęła się właściwie w momencie pandemii, gdy przeprowadziliśmy się trochę na działkę, bo mamy psa, mamy małe dziecko, mówimy, Boże, zamkną nas, co my zrobimy z tą całą ferajną, i żyliśmy w lesie przez pół roku i okazało się, że ta przeprowadzka z Warszawy mityczna, o której ja marzyłam od dziecka, zawsze marzyłam, miała dom, kurki i tak dalej, że to się da zrobić, że w ogóle jest fajnie, jest super i zawsze ktoś mówił, nie uda nam się, dopóki nie znajdziemy czegoś, żeby tu pracować, bo gdzie będziemy jeździć? I ja zawsze wtedy mówiłam, no ale ja mam pracę zdalną, ja się nie muszę tym martwić. No ale to trzeba coś zrobić, trzeba coś zrobić. I po pandemii wróciliśmy, Krzysiek zaczął pracę w pizzerii, to nas zaczęło kręcić. Chciałem trochę rozszerzyć horyzonty, dlatego aplikowałem o pracę w piekarniach rzemieślniczych warszawskich. Wszystko zaczęło się nagle zazębiać. Właściwie jak już kończy się układankę z puzli, to już zaczęliśmy widzieć jakby cały obraz w jednej chwili. Powiem trochę za Krzyśkę, ale tata Krzyśka robił chleb i zawsze go piekł i to było moje takie spotkanie po raz pierwszy z takim chlebem robionym w domu. U mnie na przykład nie było takiej tradycji w ogóle i rzeczywiście zaczęło to nam trochę zmieniać myślenie w ogóle o tym, że może pieczywo jeszcze inaczej smakować. A dwa, potem jak tata Krzyśka zachorował bardzo poważnie, to Krzysiek zaczął robić chleb, bo go to uspokajało, dawało mu jakiś taki rodzaj może połączenia, że robi ten chleb tak jak tata to robił, bo już tata nie miał za bardzo siły i wpływało to na niego kojąco. Moja w ogóle ścieżka życiowa i ścieżka kariery są niesamowicie pogmatwane. Najpierw chciałem być muzykiem jako dziecko, ale moi rodzice nie do końca to akceptowali. Chcieli, żebym się rozwijał muzycznie, ale jako hobby. A ja nie mogłem sobie znaleźć innego satysfakcjonującego życia zawodowego, więc zacząłem się gubić, imprezować. Trochę studiowałem, trochę pracowałem w radiu i pracowałem na taksówce i pracowałem z psami w drukarni. Także bardzo, bardzo dużo różnych doświadczeń zebrałem. Natomiast zawsze moim drugim takim szczęśliwym zajęciem poza muzyką, w którym się realizowałem, było gotowanie. Potem trochę byłem przy tacie, trochę byłem przy dziecku i w chwilach wolnych na stresowanie zacząłem piec chleb. Dochodziło do tego, że faktycznie codziennie piekłem przez jakieś pół roku praktycznie. Pozamawiałem sobie różne mąki, więc oczywiście w kuchni zaczęło być trochę właśnie jak w piekarni. 5-kilowe, 10-kilowe worki mąki na szafkach i na stole i wszędzie, gdzie się dało je wcisnąć. Potem okazało się, że już jesteśmy pewni wyprowadzki. Znaleźliśmy leśne przedszkole dla naszego synka, co było dla nas super ważne, jest tutaj w okolicy. Stwierdziliśmy, no, że może są tutaj tacy ludzie jak my, którzy chcieliby zjeść taki sam chleb, takiej jakości i na nas trochę czekają. Oczywiście, że się baliśmy. Oczywiście, że mieliśmy wątpliwości. W dużych miastach naprawdę dzieje dużo i powstają nawet miejsca, które, nie wiem, wypiekają tylko drożdżówki czy sławne pączki ręcznie robione i czym oni się innym nie zajmują. No jednak to jest Wyszków, tak? To nie Warszawa. Cały czas łapały nas wątpliwości. Kto do nas przyjdzie? Myśmy, żeby otworzyć naszą piekarnię, poświęcili 10 miesięcy. 10 miesięcy stresu, że tego nie zrobimy. To były urzędy, to były pisma, to były wszystkie cuda, które nasz kraj mógłby wymyślić, to się właśnie działy. Zaczęliśmy szukać lokalu, znaleźliśmy ten, w którym właśnie siedzimy teraz. A co tutaj wcześniej było? Sklep z pieczywem. Trochę to wnętrze przypomina studio radiowe, bo mamy taką dużą szybę, za którą widać pracującego piekarza w zasadzie kilka osób. To nas chyba mogło inspirować, bo rzeczywiście mieliśmy takie momenty, że jak pracowaliśmy razem, Krzysiek był realizatorem, a ja na przykład przeprowadzałam wywiad, więc trochę teraz wygląda to podobnie, tylko teraz Krzysiek siedzi przy piecu, a ja przy kasie i przekrzykujemy się, kiedy będą rogaliki. Na tym nam najbardziej zależało, żeby osoba stojąca w kolejce widziała cały proces, nie tylko wypiek, ponieważ to jest w tej chwili nagminne, że osoba wchodząca do piekarni, widząc piec, pyta się, a to kiedy przyjeżdża pieczywo i odpiekacie? Nie, nie odpiekamy go, robimy je tu na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pół wiejskiego i bułka dzisiaj. Nie było tego chleba przez tyle lat, aż wreszcie się znalazł ten smaczek. Taki z dziecięcych lat. Dawny. Jak się pamięta, taki chlebek. To wszystko. 50 groszy mam, proszę. No to super. Taki zwykły chleb, jak się kupował nawet w piekarni, no to tam ten trzeci dzień, to on już nie był bardzo zjadliwy. Więc na pewno się więcej marnowało tego chleba. A tu się go zjada do ostatniej kromeczki. Nie wyrzucaj się i na pewno to jest oszczędność, mimo że drożej kosztuje. Dziękuję. Wiadomo, za rzemieślniczym produktem idzie cena, która była na początku takim cofającym motywem. Natomiast staramy się rozmawiać i mieliśmy taką, uważam, najfajniejszą historię, gdzie na samym cienkim początku przyszedł pan, który jeszcze kiedyś otwieraliśmy się o 9:00, ze względu na to, że mamy dzieci, musimy je zawieźć do przedszkola, wiadomo. Pan wszedł 6:00. Bo zobaczył, że coś się dzieje i powiedział, że chce chleb. Krzysiek dał mu chleb, mówi 12 zł. No więc zaczęła się litania, co jak 12 zł, bochenek i tak dalej. A Krzysiek mówi, dobra, wie pan co, to niech pan da, ile pan ma, niech pan pójdzie i zje ten chleb, ja wierzę, że on będzie dobry. Pan dał 6 zł, czyli cenę za połówkę chleba, wziął cały bochenek. Wrócił za godzinę i przyniósł 6 zł i powiedział, to był chleb, wart swojej ceny. Mamy taką ulubioną piekarnię tam na wschodzie. W Hajnówce, ale to jest lepsze. To jest lepsze. Jest doskonałe w smaku, no już nie mówię o walorach zdrowotnych. Dziękuję. Ja poproszę dzisiaj tylko tak, 4 rogaliki. Czy pizze jutro będą? Będą. Będziemy się starali jak najwcześniej. Świetnie. Ale nie mogę obiecać 7:30. Nie, to nie, nie. To na, tak nie będę wcześniej. I tylko to dzisiaj, dziękuję. Jak kupiłem ten chlebek i ukroiłem przylepkę i posfarowałem masełkiem, to załączył mi się smak z dzieciństwa z takiej miejscowości Poręba. Tam była taka stara piekarnia, która wypiekała chleb i ten smak jest naprawdę bardzo podobny. Także to trzeba przyznać, że ta piekarnia cofa człowieka w czasie. Wszystkiego dobrego. Dzień. Życzę. Dobrego dnia. Do widzenia, do zobaczenia. Daję pani pół chlebka na spróbowanie. Zobaczy pani. On jeszcze nie jest taki, jak my byśmy chcieli, żeby był. Aha. W 100%, dobrze? A potem pani do nas przyjdzie i powie, co jest okej, co jest nie okej. To my też będziemy wiedzieli, co tu zmieniać, dobra? Dobrze. To co, ja nie płacę? Nie. Aha. Pani próbuje. Próbuję, dobrze, dziękuję. Dzięki, do widzenia. Na każdym kroku, na każdym etapie spotykaliśmy kogoś, kto nam w jakiś sposób pomógł, chociaż nas w ogóle nie znał. I takich osób ja mogę naprawdę tutaj usiąść i wymieniać, pomijając rodziców z przedszkola, którzy przez 10 miesięcy, jak czekaliśmy na lokal, wspomagali nas tym, że Krzysiek właśnie piekł w domu różne wypieki, różne rzeczy testował. I oni ten chleb próbowali, jedli, opowiadali, czy jest dobry, czy niedobry. Więc właściwie zaczęła się tworzyć społeczność wobec piekarni, która była tak naprawdę naszym konceptem. Czymś, co myśmy nie wiedzieli, czy wyjdzie. Ale za tym, co mówię, idzie tak. Godziny ciężkiej pracy, godziny logistyki. To, że babcia Basia, czyli mama Krzyśka, zgodziła się z nami tu przyjechać, pomóc nam. To jest codzienna praca i to jest też to, co tutaj spotkaliśmy. Czy już mogę. 4 ziarna. Dobra, duże, małe? Poszło. Duże. Kartę poproszę. Człowiek ma takie swoje ulubione miejsca, że czasami to też liczy się klimat, atmosfera tego, nie te markety, tylko no człowiek się liczy. Człowiek by chciał tak wesprzeć biznes, który, no właśnie, pojadę sobie na wycieczkę do Długosiodła, spotkam właścicieli, porozmawiamy, co tam u nich. W takiej małej społeczności ludzie się spotykają nie tylko właśnie w takim konkretnym miejscu pracy, ale gdzieś tam na spacerze, na rowerze. No i wtedy to już są takie relacje, takie fajne. Teraz ten świat jest taki, wszyscy biegamy i tak dalej, więc trzeba zabiegać, dbać o atmosferę i klimat. Także cieszę się, że Warszawa przyszła do nas na prowincję. No i muszę powiedzieć, że i ku radości, i ku przerażeniu, bo jak kupowaliśmy chleb na święta i mi się pomyliły, dzięki Bogu, godziny i przyszłam godzinę wcześniej. Byłam czwarta w kolejce, ale jak zobaczyłam później, że kolejka jest prawie do ronda, to cieszyłam się, że mi się godziny pomyliły. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia. Etnografce, dziennikarce, redaktorce. Takie stanie za kasą daje spełnienie, zadowolenie. Każdy z tych zawodów opiera się na jednej podstawowej rzeczy, czy rozmowie z człowiekiem. Zbiera się ludzkie historie. No i ja mam tutaj ich naprawdę pod dostatkiem. Jak już zaczynamy się zaprzyjaźniać, już wiem, kto przychodzi, kto jest w jego rodzinie, kto jest jego kuzynem. I tak tu się zaczyna ciągnąć ta historia. Mnóstwo wspomnień związanych z piekarniami. Już wiem, gdzie była piekarnia w Długosiodle. Tutaj ktoś kupował, jak skończyły się żniwa. No uwielbiam te historie. Jak słyszę żniwa i schodzenie do piekarni, w której wydawano ciepły chleb, to są super momenty, więc oczywiście nie będę ukrywać, że w pewnym momencie chciałabym trochę rzeczy jeszcze porobić, tak zwanych swoich, ale jak na razie jest super. Ja najbardziej cieszę się, że tworzymy miejsce, które daje radość mi i innym ludziom. To jest chyba taka istota tego, co cenię w mojej pracy. Myślę, że jeżeli to nie jest dla siebie, to też nie będzie dla nikogo. Bo jak nie podlewamy siebie i tego korzenia naszego, to drzewo, które wyrasta, nie będzie zdrowe, czy też zakwas szczęśliwy. Opowieść o pamięci zmysłów i chrupiącej skórce. To był reportaż Jakuba Tarki, Zakwas szczęśliwy. Tu Trójka, 6 minut pozostało do 19.